Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, jest 23. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Operowany jest Polak, który ucierpiał w wypadku autokaru wycieczkowego w Turcji. Kolejnych 21 osób trafiło do kolejnych szpitali. W Warszawie po pierwszym etapie rekrutacji szkoły średniej szuka 3000 uczniów. Brytyjski sąd odroczył postępowanie w sprawie ekstradycji Czesława K. Ciało jego żony wyłowiono w lutym z rzeki. Turecka policja bada przyczyny wypadku turystycznego autokaru w okolicach miejscowości Kemer w Turcji. Ucierpieli w nim Polacy, mówiła w TVP Info rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Z 38 obywateli polskich, którzy uczestniczyli, 22 zostało przewiezionych karetkami do szpitali. W tej chwili trwa badanie Polaków. To co wiemy, to w momencie przewiezienia jedna osoba była w stanie zagrażającym życiu. Jeżeli chodzi o tę osobę, to ta osoba przechodzi w tej chwili operację. Pozostałe osoby są na różnym etapie badań, bądź też są diagnozowane, bądź też już zostały zdiagnozowane. Rzeczniczka MSZ-u mówiła też, gdzie bliscy mogą uzyskać bieżące informacje. Najbardziej bieżące informacje bliscy osób poszkodowanych mogą uzyskać dzwoniąc na telefon dyżurny Wydziału Konsularnego Ambasady w Turcji. To jest najwłaściwszy numer telefonu dla osób bliskich, natomiast jeżeli chodzi o wszelkie kwestie medialne, ja udzielam wszelkich informacji. Służba konsularna jest na miejscu zdarzenia, udziela pomocy poszkodowanym, podobnie jak rezydent, pod którego opieką są turyści. Według wstępnych ustaleń kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Autobus stoczył się ze skarpy. Minister edukacji o pierwszym etapie rekrutacji do szkół średnich. 89% uczniów znalazło już miejsce w wybranej przez siebie szkole po rekrutacji zasadniczej. Mówił Dariusz Piątkowski. W Warszawie po pierwszym etapie rekrutacji szkoły szuka 3000 uczniów, dodaje dyrektorka Stołecznego Wydziału Edukacji Joanna Gospodarczyk. Większość to są osoby kandydujące do liceów. My w tej chwili dysponujemy 700 miejscami w liceach, ale to są licea, które albo mają bardzo krótką historię, bo powstawały rok, dwa lata temu, albo no takie, które się nie cieszyły do tej pory renomą. W Gdańsku z kolei uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły albo nie do tej, do której chcieli, piszą odwołania, dodaje Grzegorz Szczuka z Urzędu Miasta. 5 razy więcej niż standardowo. Na przykład komuś nie doliczono po prostu punktów, nie wiem, za wolontariat. Cała reszta, no, że jest to szkoła wymarzona, też uzasadnienia związane z przyszłością. Rozważają Państwo zwiększenie liczby miejsc w szkołach? Wprowadziliśmy 500 dokładnie dwa nowe miejsca w liceach ogólnokształcących. Rekrutacja podwójnego rocznika potrwa niemal całe wakacje. Brytyjski sąd odroczył postępowanie w sprawie ekstradycji Czesława K. Ciało jego żony wyłowiono w lutym z rzeki. Został on zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podstawą do wydania nakazu był zarzut zabójstwa. Prokurator Marcin Michałowski mówi, że do 30 lipca, czyli do kolejnego posiedzenia sądu, mężczyzna pozostanie w brytyjskim areszcie. Nie zapadło żadne rozstrzygnięcie. Sąd odroczył rozprawę do 30 lipca, gdzie ma merytorycznie rozpoznać ten nasz wniosek o wydanie podejrzanego. Do tego czasu pan Czesław K. pozostaje w brytyjskim areszcie. Żona Czesława K. zaginęła w nocy z 3 na 4 stycznia. Jej ciało wyłowiono z rzeki Uszwica w Małopolsce prawie 2 miesiące później. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce sport Jan Kałuc. Francuzi czekają już 34 lata na to, aż w końcu ich reprezentant wygra Tour de France i niewykluczone, że w tym roku się doczekają, bo żółtą koszulkę lidera wciąż dzierży Julien Alaphilippe. Kolarz grupy Quickstep po 16 etapach w klasyfikacji generalnej ma ponad 1,5 minuty przewagi nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem. Dziś jednak karty rozdawali inni zawodnicy, a konkretnie ci, którzy byli najszybsi na finiszu peletonu. To Australijczyk Caleb Ewan i Włoch Elia Viviani. Dzielnie przez większość etapu walczył też Łukasz Wiśniowski. Polak bardzo długo uczestniczył w sześcioosobowej ucieczce, ale kolarz grupy CCC na 5 kilometrów przed metą został wchłonięty przez peleton. Jutro 17 etap. Czego możemy się spodziewać? O tym już Marek Brzeziński. 17 etap to przystawka do wielkiego dania na alpejskich talerzach. 200 kilometrów z Pont-de-Gard do Gap. Najpierw płaściutko, jakby to były depresje Holandii, ale potem góry strzelają niczym fajerwerki. Na 70 kilometrze zaczyna się pierwsza kolejka linowa, wspinaczka. Szczyt niewysoki, ale stromy, potem łagodnie w dół, małe wybrzuszenie i znowuż pod górkę. 5 kilometrów, przełęcz i ostry zjazd do Gap, miejscowości w wysokich Alpach. Ale to uwertura do trzech alpejskich aktów. Loire, Tin i Val Thorens. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz piłka nożna, za nami kilka meczów drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Dynamo Zagrzeb z Damianem Kądziorem w składzie wygrało na wyjeździe Sabur Talo Tbilisi 2-0, a The New Saints, to drużyna z Walii z Adrianem Cieślewiczem, przegrali z FC Kopenhaga 0-2. Niektóre drużyny już grają o wysokie stawki, inne jeszcze stoją w blokach startowych. Do sezonu w Stanach Zjednoczonych szykuje się m.in. Real Madryt, który o 1:00 w nocy naszego czasu zagra z Arsenalem, oraz Bayern Monachium, który o 3:00 nad ranem zmierzy się z AC Milan. Szczególnie to drugie spotkanie powinno nas interesować, bo po jednej stronie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, a po drugiej Krzysztofa Piątka. Zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Atlancie. Polak był gorszy od Australijczyka Matthew Ebdena 6-7-3-6. Dobre wiadomości przyszły natomiast z Baku, gdzie trwa Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Eryk Kołodziejczyk zdobył złoty medal w rzucie oszczepem, a Olimpia Breza była najszybsza w biegu na 3000 metrów. Kolejny sport w trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam, bo będziemy się łączyć z Tomaszem Gorazdowskim, który jest w Tokio. Dokładnie za rok w Japonii rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. Na termometrach od 14 do 18 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich od 10 do 13, w zachodniej połowie kraju mało chmur, na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, do tego silne zamglenia, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na zachodzie Polski do 30 stopni, na pozostałym obszarze do 25, nad morzem do 23, na wschodzie przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. 25 lipca, 50 lat temu, zmarł we Francji Witold Gombrowicz, jeden z największych pisarzy w historii polskiej literatury. Jako 35-latek na pokładzie statku Bolesław Chrobry 29 lipca, 80 lat temu, wyruszył w rejs z Gdyni do Argentyny. Miała to być miesięczna wycieczka, tymczasem do Polski nigdy już nie powrócił. Choćby te dwie rocznice są świetną okazją, aby o historii Witolda Gombrowicza dzisiaj mówić. Najpierw jednak inne rocznice i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 22 lipca 1917 roku, po tak zwanym kryzysie przysięgowym w Legionach, władze niemieckie aresztowały w Warszawie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Obaj zostali osadzeni w areszcie w twierdzy magdeburskiej. 28 lipca 1928 roku w Amsterdamie rozpoczęły się 9. letnie Igrzyska Olimpijskie. Polscy sportowcy zdobyli na nich 5 medali. Jeden złoty Haliny Konopackiej w rzucie dyskiem, jeden srebrny drużyny jeździeckiej w konkursie skoków i 3 brązowe. 27 lipca 1947 roku Wincenty Pstrowski wezwał górników do podjęcia współzawodnictwa pracy i przekraczania norm. W archiwach Polskiego Radia zachował się apel Pstrowskiego do kolegów górników, aby wracali do kraju odbudować ojczyznę. Teraz bym chciał przemówić do górników we Francji, w Westfalii i w Belgii. Bracia Polacy, górnicy, wracajcie do kraju, bo u nas nie jest tak, jak wam jest mówione. U nas nic teraz nie brakuje. My mamy to, co nam się należy. Pracujemy. Słyszeliście może w radiu, a my wykonali 47 rok nasz plan trzechletni. I w 48 roku my się spodziewamy i jesteśmy pewni, że przekroczymy nasz plan. I proszę was, abyście wracali z wiosną jak najwięcej i wszyscy, żebyście powrócili do swojego kraju. I będziemy razem budować, będziemy dźwigać naszą Polskę demokratyczną ludową. Postać Pstrowskiego była wykorzystywana przez władze komunistyczne do szerzenia propagandowych przekazów na temat pracy na rzecz ojczyzny ludowej. 22 lipca 1944 roku Radio Moskiewskie ogłosiło powstanie w zajętym przez Armię Czerwoną hełmie lubelskim Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Podało również tekst ogłoszonego przez PKWN manifestu. W rzeczywistości PKWN utworzono pod patronatem Stalina 21 lipca w Moskwie, a jego członkowie dotarli do hełma lubelskiego dopiero 27 lipca. 26 lipca 1974 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Janosik w reżyserii Jerzego Passendorfera. Główne role zagrali m.in. Marek Perepeczko i Witold Pyrkosz. Przy kręceniu serialu zużyto 80 km taśmy filmowej. Trzeba by po plebana posłać. Plebana? Maryna! Będzie z nią plebana! I weselisko takie, jakiego jeszcze nie miał żaden harnaś. 100 lat temu. 24 lipca Sejm uchwalił ustawę o Policji Państwowej. Tego samego dnia Kurier Warszawski pisał o budżecie. Pierwszy budżet Polski. Otrzymali go posłowie sejmowi około połowy bieżącego miesiąca w postaci dużego tomu z napisem Projekt preliminarza budżetowego państwa polskiego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1919 roku. Niektóre pozycje tego preliminarza przytoczyliśmy już przy sposobności odpowiednich obrad sejmowych. Obecnie podajemy bliższe dane w przekonaniu, że każdy z obywateli państwa ma nie tylko prawo, lecz i obowiązek wiedzieć, w jaki sposób rozporządza państwo funduszami, na które się ciż obywatele w postaci podatków składają. Ogółem liczby półrocznego preliminarza budżetowego przedstawiają się jak następuje. Sejm ustawodawczy, wydatki 7 112 947. Prezydium Rady Ministrów, dochody 12 430, wydatki 12 064 000. Ministerium Przemysłu i Handlu, dochody 567 430, wydatki 9 170 300. 27 lipca Kurier Poznański w dziale Wiadomości Miejscowej Potoczne pisał o gościnnych występach. Z Kancelarii Teatru Polskiego. Gościnne występy świetnego artysty pana Jerzego Leszczyńskiego dobiegają końca. Gość warszawski ukaże się dzisiaj i jutro wieczorem po raz ostatni w Oficerze Gwardii. W niedzielę po południu w Ładnej Historii. W poniedziałek pożegnalny występ pana Leszczyńskiego w Oficerze Gwardii. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani profesor Anna Spólna. Serdecznie panią witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zapowiadałem na początku, że będziemy rozmawiać o Gombrowiczu. No to musieliśmy rozmawiać z kimś, powinniśmy rozmawiać z kimś, kto bardzo blisko tego Gombrowicza jest. Pani profesor Anna Spólna. Poza tym, że wykłada na Uniwersytecie w Radomiu, to jest bardzo mocno związana z Muzeum we Wsoli. To jest oddział Muzeum Literatury w Warszawie, ale jest bardzo prężny i być może kiedyś będzie sam dla siebie muzeum. Pani tam zajmuje się edukacją, nauką i oprowadza po tym muzeum. Tam wiele historycznych akcentów jest. Dzisiaj będziemy, pani profesor, proszę, porozmawiajmy o Gombrowiczu historycznym. Jeżeli ktoś urodzi się w roku 1904, to nie ma szans, żeby w tę historię nie wejść jako podmiot, jako świadek czy jako ofiara. Bez wątpienia Gombrowicz był zarówno podmiotem, jak świadkiem i ofiarą historii. Starał się nie być ofiarą historii, ale troszeczkę nie miał wyboru. Jak słusznie pan redaktor zauważył, ktoś, kto się urodził w 1904 roku, doświadczył zarówno pierwszej, jak drugiej wojny światowej. Był też kimś, kto potem przeżył niedole i dole emigracji, a kiedy umierał, właściwie przez Europę przetaczała się już fala kontrkulturowego protestu. Ma 16 lat, jak wybucha wojna polsko-bolszewicka. Jego rówieśnicy, często tak było, wiemy o tym, starają się swój wiek zawyżać po to, żeby ratować ojczyznę przed czerwoną zarazą. Gombrowicz tego nie chce robić. To się chyba po raz pierwszy w jego życiu zdarzyło, że zrozumiał, że historia nie jest dla niego. To znaczy te wymogi oczywiste obowiązku patriotycznego, które były czymś wpojonym mu przez wychowanie ziemiańskie, szlacheckie, były mu obce, dziwaczne. Uważał, że jest to przymus, któremu nie chciał się poddać. Tymczasem w rodzinie były zupełnie inne przykłady, inne osobowości. Bracia byli żołnierzami. W dom, no nie wiem, niezbyt patriotyczne może tam wychowanie było, nawet nie o to chodzi. Ale jednak te wzorce zachowań takie wtedy bardzo modne i ważne drugiej RP istniały. Znaczy one były niepodważalne. Oczywiście można było z tego kpić prywatnie, natomiast to, że jest się Polakiem, a więc patriotą, a więc żołnierzem, było jakimś kanonem myślenia wręcz, postępowania. Gombrowicz miał z tym poważny problem i myślę, że był też w rodzinie postrzegany odrobinę jako dziwak, na pewno outsider, jako ktoś, kto absolutnie manifestacyjnie starał się być pacyfistą. I udało mu się to całe życie. Choć czy z tego powodu miał jakieś wyrzuty sumienia, czy czuł się winny na przykład? Wprost winy nie wyznawał, ale myślę, że starał się być w porządku. Jeżeli zgłaszał się do poselstwa, żeby uznano jego niezdolność do służby wojskowej. Jeżeli w swoich tekstach literackich... Przypomnijmy, bo nie mówiliśmy o tym, chodzi o poselstwo w Argentynie, bo Gombrowicz tuż przed wojną, dosłownie w sierpniu roku 1939, mówiłem o tym na początku, teraz mamy wkrótce 80. rocznicę wyjazdu Gombrowicza do Argentyny? Został w Argentynie, został w Buenos Aires. Jego rodzina była w ogarniętej wojną Polsce. Miał na pewno poczucie nie tylko zerwania z nimi kontaktu, ale przerażającego lęku, ich losy. Nie bezpodstawnie zresztą, bo wojna bardzo poharatała tę rodzinę. Miał świadomość, że ludzie w jego wieku, miał 35 lat, po prostu idą do wojska. Co prawda odbył rozmowę z bratem Jerzym przed wypłynięciem do Argentyny dotyczącą tego, czy taka podróż tuż przed wojną będzie dezercją i brat go grzeszył. No ale mimo wszystko wiedział, że ludzie, choćby chorzy, zaciągają się do wojska, nie unikają tego obowiązku. To znaczy, mówiąc o dezercji, mogli ludzie czuć, czy czuli w 1939, że coś się zbliża, że wojna się zbliża po prostu, prawda? No Gombrowicz był bardzo świadomy politycznie. Nie był młodziankiem, dużo podróżował, dużo czytał, miał wokół siebie ludzi zainteresowanych polityką. Niektórzy jego znajomi po wojnie wspominali, że wróżył, iż Warszawa będzie zburzona, co wtedy traktowano jako bajanie. Czy gdzieś o tym pisał? Czy są takie prywatne jakieś notatki jego, gdzie nie literatura, bo o literaturze powiemy jeszcze w drugiej części, gdzie o Polsce, o wojnie, o historii mówi w sposób, nazwijmy to, poważny. No myślę, że najlepszym... Najlepszym źródłem, znaczy nie wiem, czy cokolwiek, co Gombrowicz napisał, było nieliterackie, to muszę zastrzec, bo no myślę, że trzeba. Natomiast myślę, że z takich wspomnieniowych tekstów, no to wspomnienia polskie chyba najgłębiej sięgają w te czasy. Mamy też pisma rozproszone, w których rozmaite teksty, także drukowane przed wojną, zapowiadają ten niepokój, który ogarnął potem wielu Polaków, którzy mówili, no tak, to nie mogło się udać. Druga Rzeczpospolita nie mogła się ostać. Gombrowicz to przeczuwał, rozumiał, miał do tego krytyczny stosunek, ale także powiedziałabym, miał świadomość, że Polska nie miała wielkich szans i że kiedy dojdzie do wojny, a sądził, że ona nastąpi, zostanie po prostu zgnieciona. Nie miała szans przez sąsiadów, czy przez swoją, jakby powiedział, niedojrzałość? Kładł nacisk na niedojrzałość, ale jedno i drugie oczywiście było dla niego jasne. Gombrowicz uważał, że Polska za bardzo chce być mocarstwowa, nie mając po temu narzędzi, nie mając po temu siły, a zwłaszcza czasu. Miał też świadomość, że Polacy snują sobie marzenia o wielkości, wybitności i ekspansji, a tak naprawdę nie potrafią nawet porządnie posprzątać podwórka. Czy śledzi Polskę, co się dzieje w Polsce, w Argentynie? Trzeba pamiętać, że Gombrowicz miał kłopoty z czytaniem prasy argentyńskiej, bo na początku właściwie nie znał hiszpańskiego. Oczywiście niektóre słowa są międzynarodowe. Jeżeli znał francuski, to wiedział, że wybuchła wojna i bardzo szybko też w środowisku Polaków mieszkających w Argentynie wiadomości się roznosiły. No ale na początku na pewno musiał się czuć przede wszystkim odcięty od informacji o najbliższej rodzinie i myślę, że ten stan musiał być przerażający i w jakiś sposób bardzo deprymujący. Wspominaliśmy wojna polsko-bolszewicka, druga wojna światowa. Jeszcze powiemy, przypomnimy o tym, jak parę słów powiemy o literaturze, historii, o historii w literaturze Gombrowicza, ale wybiegnijmy w przód teraz do historii tej późniejszej, czyli okresu, kiedy Gombrowicz przyjeżdża do Europy i jest w Berlinie. I to bardzo ważne jest z punktu widzenia tego historycznego nawet. To był okres pod wieloma względami dla Gombrowicza przełomowy i trudny. Ja bym powiedziała, że dogoniła go historia w bardzo taki osobisty sposób, dlatego że Gombrowicz bardzo sobie cenił taką opowieść o własnym losie, która mówiła, że przeniosła go ta ręka losu gdzieś, gdzie miał możliwość utrzymania dystansu. No, Ameryka Południowa jest na tyle daleko od Europy, że wszystko mógł śledzić z dystansu i rzeczywiście wyrabiać sobie pojęcie o tym, jakie procesy się w Europie powojennej odbywają, mając czas do namysłu, czas na zrównoważenie swoich opinii. Natomiast kiedy trafił do Berlina Zachodniego, bardzo szybko historia zainteresowała się nim. Mam na myśli sprawę prowokacji esbeckiej, która dokonała się ze sprawą Barbary Witek-Swinarskiej, która naprawdę Gombrowicza skrzywdziła. Do tego stopnia go skrzywdziła, że na wiele, wiele lat tak zwany wywiad Barbary Witek-Swinarskiej zaważył na losach również tych wydawniczych Gombrowicza, w Polsce nawet przyjaciele jego, albo ludzie, którzy mu jakoś sprzyjali, wtedy go potępiali. Pamiętajmy, ten stosunek Polaków do Niemców no, nie mógł być pozytywny. Słusznie pan redaktor mówi, że to był pozornie wywiad, bo tak naprawdę było to coś w rodzaju łżewywiadu, zmyślonego wywiadu. Barbara Witek-Swinarska spisała w bardzo dowolny sposób to, co odbyło się pomiędzy nią i Gombrowiczem w kawiarni. Trudno w ogóle zweryfikować, ile z tych słów padło z ust Gombrowicza. Na pewno chciała, miała takie zlecenie, pokazać Witolda Gombrowicza jako bufona, kogoś, kto ma dystans bliski arogancji wobec tego, co zdarzyło się w Polsce w czasie II wojny światowej i który tak naprawdę stara się zrozumieć Niemców, a wtedy Niemiec oznaczało hitlerowiec po prostu. I tak nazywano Gombrowicza, że jest hitlerowcem. To zupełnie nieprawdopodobne, ale tak to było. Na wiele lat nie można go było drukować, czytać, wystawiać z tych właśnie powodów. O historii w literaturze przyjrzymy się po muzycznej przerwie. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mur od zęby krat, zerwij kajdany połamany. ręce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali, więc klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany powag pad, a mury rudą, rudą, rudą i okrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajtany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali próg. Ten z nami, ten przeciw nam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, kołysał się u nóg. Profesor Anna Spólna jest gościem programu, chciałbym powiedzieć, specjalnego o Witoldzie Gombrowiczu. 50 lat temu Witold Gombrowicz zmarł. 80 lat temu wyjechał z Gdyni, wypłynął z Gdyni i nigdy do niej nie powrócił. Mówiliśmy, że powrócił do Europy na 6 lat ostatnie swojego życia. Zmarł we Francji, na Lazurowym Wybrzeżu, bardzo chory już wtedy, ale wciąż bardzo twórczy. Uciekał od historii. Mówił, że o historii nie powinno się pisać. Miał żal do Miłosza, że szuka Miłosz historycznych tematów. Kiedy wraca z Argentyny do Berlina, mówi: byłem wolny od historii przez 24 lata. Tym niemniej historia w jego twórczości musi się pojawić przecież. No, pojawia się wielokrotnie i pojawia się jako siła brutalna, niszcząca i bardzo bliska ludzkim instynktom. Siła, która wyzwala ludzkie instynkty, te najgorsze również. Starał się to pokazać zawsze nie wprost, nieco metaforycznie albo symbolicznie, ale właściwie trudno by było wskazać utwory, może poza kosmosem, które bezpośrednio do wojny się nie odnoszą. No i wcześniej rewolucji. Operetka to jest taki utwór dziwaczny, do którego, wiemy to z jego listów i wspomnień, przygotowywał się to, Rita Gombrowicz też o tym mówi, przygotowywał się bardzo, bardzo historycznie, kupował wtedy książki. Ricie Gombrowicz kazał znosić sobie książki z biblioteki o II wojnie. W operetce pokazał rewolucję i to wiemy, że to była rewolucja ta bolszewicka, prawda? Pokazał takie rozpasanie dziejów, wybuchy fali rewolucyjnych, próbę zagarnięcia świata przez różne idee, które są podporządkowane, jak mówiłam, ludzkim instynktom, ale sublimują się w okrutny sposób w prawidła dziejowe. Jednocześnie nałożył na to gorset operetkowy, czyli taki gorset, który ironicznie z dystansem do tych spraw pozwolił mu się odnieść. Więc jest serio i nieserio. Jest to formacja Buffo, która cały czas nie pozwala przyszpilić Gombrowicza, a to była jego metoda, ulubiona metoda, zawsze się uchylać. Druga wojna światowa przynajmniej dwukrotnie pojawia się, w operetce też oczywiście, ale dwukrotnie pojawia się w sposób bardzo specyficzny i bardzo ważny. Mianowicie myślę o pornografii i o ślubie. Tak chronologicznie ślub pokazuje człowieka, który właściwie wkracza w świat rozbity przez wojnę. Ona nie jest nazwana wprost, ale bardzo wyraźnie jest tam świadomość tego, że dawne formy nie istnieją, a to, co kiedyś miało wartość i było samo w sobie cenne, zostało wykręcone, przeinaczone, poczwarne, stało się poczwarne. To, co Henryk robi ze swoim życiem i ze swoją rodziną, wynika z takiego absolutnego rozpadu poczucia sensu i wartości. Desperacka próba zbudowania tego sensu jest budowaniem z gruzów i na gruzach. Były zarzuty, myślę teraz o pornografii, że Gombrowicz, który nie przeżył wojny, nie był tu, mało o niej wie, zbyt lekko sobie pisze o tych partyzantach z pornografii. Tym niemniej, tymczasem wydaje się, że dotyka bardzo ważnych rzeczy, nawet z tego dystansu. Pornografia rzeczywiście nie była pisana w oparciu o doświadczenia, raczej o relacje i wyobrażenia. Ale dzięki temu, będę się upierała, że dzięki temu, że nie jest to opowieść w pełni realistyczna, sięga do istoty zniszczenia relacji międzyludzkich przez wojnę i wybuchu instynktów, które w innych okolicznościach pewnie nie mogłyby się aż w takim stopniu ujawnić. Gombrowicz pokazuje, jak rozbicie sensu, rozbicie form dawnych powoduje, że wszystko wolno. To jest bardzo niczeańska powieść. I jeszcze mamy taki utwór niedokończony, troszkę chaotyczny, Historia. Tam naprawdę występują historyczne postaci z Piłsudskim na czele, do którego miał stosunek dość pozytywny momentami. No miał stosunek ambiwalentny tak naprawdę, ale rzeczywiście tam te postaci są bardziej figurami historycznymi niż postaciami z krwi i kości. Reprezentują pewne siły polityczne, które w starciu ze sobą w groteskowy sposób pokazują, jak świat przekształca się dynamicznie, ale też chaotycznie, co nabiera znamion konieczności, choć u swoich źródeł wcale konieczne nie było. Wielkie historyczne momenty towarzyszą Gombrowiczowi tuż przed końcem jego życia. W 1968 roku jest rewolta marcowa, włącznie z Polską i Czechosłowacką, na atak na Czechosłowację, o czym też wspomina w różnych miejscach, prawda? I jest też taki niesamowity moment, tu muszę panią profesor zapytać, czy zdążył o tym komuś powiedzieć, zapisać. Parę dni przed śmiercią jego człowiek ląduje na Księżycu. Pani Rita Gombrowicz bardzo wyraźnie pamięta te reakcje. Gombrowicz był wyraźnie wzruszony. Przeżył coś w rodzaju, no jeśli wolno mi tak powiedzieć, doświadczenia metafizycznego. Człowiek przekroczył granice, których nigdy wcześniej nawet nie dotknął. Witold Gombrowicz był autorem kosmosu. To, że coś, co może być tylko projektowane, staje się ciałem, było dla niego jakimś doświadczeniem, no, parareligijnym. Pracuje pani we Wsoli, miejscu bardzo autentycznym. Tam Gombrowicz przyjeżdżał do swojej rodziny. Tam ciągle są pamiątki, miejsca, ślady po Gombrowiczu. To miejsce, zauważyłem, jest takim przekrojem historii, której Gombrowicz jest świadkiem i też ofiarą, jak mówiliśmy. Gombrowicz wychował się w rodzinie, która była bardzo własnej historii, dziejowej, rodzinnej, świadoma. Mieli świetne archiwa, pełne dokumentów, jeszcze litewskich dokumentów z tego najwcześniejszego udokumentowanego okresu życia rodu Gombrowiczów, Gombrów, jak niektórzy mówią. On w tych papierach tonął, nawet próbował napisać własną historię rodziny Gombrowiczów. Jego krewni mówili po części językiem kresowym, mieli mnóstwo powiedzonek, bardzo chętnie się stylizowali na tę lepszą, czyli wschodnią szlachtę. Jemu też pewna fascynacja genealogią i rodowymi dokumentami pozostała do końca. Trochę się snobował na hrabiego. Zwłaszcza jeżeli obok niego byli inni hrabiowie, prawda? No tak, zdecydowanie starał się pokazać, że jego koligacje rodzinne nie ustępują Radziwiłłom. Gombrowicz historyczny pisał tak między innymi: bosa noga moja bezbronna jest wobec historii. Gdybym mógł dojść do miejsca, w którym tworzy się historia, polityka mocarstw, ale jestem bezbronny. Był bezbronny? Był bezbronny jak każdy człowiek wobec wielkich mechanizmów historii. Jego bronią był krytyczny umysł. Jeżeli jesteśmy trzciną myślącą z naciskiem na to myślenie, to nie jesteśmy całkiem bezbronni wobec historii. Gościem programu Historia z Książki była dzisiaj pani profesor Anna Spólna. z Wsoli i z Uniwersytetu Radomskiego. Bardzo pani dziękuję. Ja również dziękuję. Historie jak z książki. Profesor Michał Kopczyński przypomina dzisiaj pokoleniu 40+ o saturatorach, czyli dwukołowych wózkach z butlą gazową, służących do przyrządzania tak zwanej wody sodowej. Myślę, że przedstawiciele młodszego pokolenia nie wzięliby tego dzisiaj do ust, jak i wielu innych produktów z tamtego czasu. Woda sodowa nie zrodziła się jednak w PRL-u. Prześladują nas upały. Kilka dni strasznego gorąca, potem kilka dni wypoczynku i znów powrót afrykańskiego wręcz skwaru. Lekarze nawołują do picia płynów. Liczni przechodnie dźwigają w ręku butelki wypełnione gazowaną lub niegazowaną wodą, nieco rzadziej słodkimi napojami gazowanymi. Plastikowe butelki PET dosłownie wylewają się z ulicznych koszy na śmieci. Wizja to horrendalna, ale alternatywa wydaje się niewiele lepsza. Cóż jest tą alternatywą? Cóż właściwie nią było? Ludzie mojej generacji jeszcze pamiętają z ulic dużych miast saturatory. Dwukołowe, kanciaste wózki z butlą gazu przemysłowego pod spodem, kranikiem i dwoma szklanymi naczyniami umieszczonymi na wierzchu pojazdu. Ubrany w przybrudzony zwykle biały kitel, pracownik nalewał z kranika do szklanki typu musztardówka wodę sodową za 50 groszy. Bogatszym i zawsze spragnionej młodzieży miał do zaoferowania tę samą wodę, tylko że z sokiem, do wyboru cytrynowym lub malinowym. Podwyższenie standardu kosztowało całą złotówkę. Po napojeniu spragnionego szklankę poddawano ablucji, przytykając jej krańce do specjalnego niby to prysznica, z którego lała się odrobina wody, usuwająca ślady warg poprzedniego klienta. To właśnie ta czynność higieniczna, kończąca każdą konsumpcję, spowodowała, że napój z saturatora powszechnie nazywano gruźliczanką. Wyrazem prawdziwej nowoczesności były jednak pojawiające się już u kresu lat 60. saturatory samoobsługowe produkcji radzieckiej. Wrzuciwszy monetę i wcisnąwszy odpowiedni guzik, można było się cieszyć napojem, który spożywano z przytwierdzonej na gustownym łańcuszku musztardówki. Każdy, kto dbał o higienę, musiał własnoręcznie wymyć ową musztardówkę w sposób identyczny, jak czynił to pracownik obsługujący saturator. Co bardziej wrażliwi, wycierali szklankę chusteczką do nosa, bo jednorazowych wtedy jeszcze nie było, co powodowało, że część stojących w kolejce chętnych rezygnowała z zakupu niezależnie od skali gorąca. Nierzadko spragnieni musieli obejść się smakiem, bo chuligani z zapałem godnym lepszej sprawy tłukli musztardówki. Zostawał sam łańcuszek. Ale woda sodowa nie jest wcale wynalazkiem PRL-u. Jej historia jest znacznie dłuższa, sięgająca schyłku XVIII wieku. Jednym ze zmartwień brytyjskiej admiralicji owego czasu były częste zachorowania marynarzy na szkorbut. Nie znano etiologii tej choroby, więc podejrzewano, że może ona mieć związek z jakością wody pitnej zabieranej na pokłady okrętów. Rozwiązania szukano w zastąpieniu zwykłej wody wodą destylowaną, którą można było dłużej przechowywać. W 1772 roku poczęstowano takąże właśnie wodą destylowaną znanego duchownego i fizyka Josepha Priestleya, członka Królewskiej Akademii Nauk, autora wielce cenionej rozprawy o elektryczności. Woda destylowana nie była smaczna. Aby dodać jej smaku, Priestley wpadł na pomysł nasycenia jej dwutlenkiem węgla. Podobny eksperyment przeprowadził kilka lat temu w browarze w Leeds. Woda z naczynia pozostawionego tuż nad powierzchnią fermentującej brzeczki musowała, a jej wartości smakowe znacznie się poprawiły. Na prośbę admiralicji Priestley skonstruował urządzenie do nasycania wody dwutlenkiem węgla, a cały proces opisał w broszurze dedykowanej Earlowi Sandwich, ówczesnemu pierwszemu lordowi admiralicji. Flota skorzystała z pomysłu Priestleya, ten zaś zajął się badaniami nad gazami, które doprowadziły go do jego najsławniejszego wynalazku, to jest odkrycia tlenu. O spieniężenie pomysłu na wodę gazowaną Priestley nie dbał. Skorzystał na tym aptekarz z Manchesteru, niejaki Thomas Henry, który zaczął sprzedawać w swojej aptece wodę gazowaną, reklamowaną jako mineralna. Na znacznie większą skalę działał jednak Szwajcar, Johann Jakob Schweppe, który założył w 1783 roku istniejącą do dziś firmę specjalizującą się w produkcji napojów gazowanych. W 1792 roku przeniósł ją do Londynu, gdzie dorobił się fortuny i tytułu licencjonowanego dostawcy na dwór królewski. Jeśli do tego dodamy szwedzkiego chemika Jensa Berzeliusa, który jako pierwszy zaczął dodawać do gazowanej wody substancje smakowe, to okaże się, że wielki przemysł bezalkoholowych napojów gazowanych narodził się w epoce oświecenia i ma już, prawie 250 lat. stanie się, to co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? To co czujesz, to co wiesz? Dzieje się historia. Krakowskie wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda od lat wydaje najbardziej warszawskiego z warszawskich pisarzy, Stefana Wiecheckiego, czyli po prostu Wiecha. Do tej pory ukazało się 15 tomów opowiadań przedwojennych i 13 powojennych. Ostatni, co dopiero właśnie dostępny tom, jest wyjątkowy, bowiem w nim Wiech pisze o sobie, o swoim życiu, o czerpaniu z gwary warszawskich cwaniaków, o wnikliwym obserwowaniu historii, którą chłonął jako dziecko. I tak pisze na początku. Dziecinne lata moje bowiem upływały w atmosferze bojowo-patriotycznej, w cieniu powstań narodowych, w ogniu walk rewolucyjnych roku 1905. Cień powstania listopadowego zaciążył już nad moim urodzeniem, gdyż przyszedłem na świat w małym domku na Woli, na wprost kościółka Sowińskiego. I dalej, z bohaterami roku 1863 miałem już kontakt osobisty. Wielu z nich żyło wówczas, znajdowało się w moim otoczeniu, w oficynie domu przy ulicy Wielkiej, gdzie mieszkaliśmy po wyprowadzeniu się z Woli. Miał na antresoli mały warsztacik szewc, pan Dobrowolski. Lubiłem tam przesiadywać, słuchając wspomnień o powstaniu. W dalszej części książki tej pisze Wiech o swoim romansie ze sztuką teatralną, bo grał, wystawiał, a nawet został dyrektorem niewielkiego teatru. Wreszcie wprowadza nas w świat Warszawy, o której pisał niemal codzienne korespondencje w Kurierze Czerwonym. Pisze o Karselaku, Szmulkach, czymkolwiek jeszcze by tam nie było, pisał. I to pisał pięknym, barwnym językiem. A o czym tam było jeszcze, to proszę przeczytajcie Państwo w książeczce 5x10 Wiecha. Tę książkę ma dla Państwa wydawnictwo Vis-a-vis Tuda i my tę książkę możemy Państwu dzięki wydawnictwu rozdać, podarować. Historia jak z książki. Małpa.polskieradio.pl. I na koniec jeszcze o dzisiejszych anonsach książkowych chciałem powiedzieć, że wyszła znakomita książka Radosława Golca, Lordowi Hitlera. To jest o tym, jak brytyjska arystokracja fascynowała się III Rzeszą, Hitlerem. I tę książkę również Państwu mam do polecenia. Świetnie napisana przez Radosława Golca. Wydawnictwo Zona Zero tę książkę wydało i również ma ją dla Państwa. Też przeczytajcie. Książka Stefana Szczepka pod tytułem Szkoła Falenicka nie dotyczy, jak można by było przypuszczać po sobie autora, futbolu, a właściwie nie tylko futbolu. Dotyczy jego wspomnień z Falenicy, z podwarszawskiego miasteczka. Miasteczka, którego już dzisiaj nie ma. Są to wspomnienia niewątpliwie niezwykle ciekawe, barwne dzięki ich autorowi. Wspomnienia, które czyta się tym lepiej w moim przypadku, że jestem chłopakiem z podwarszawskich Ząbek, więc odnajduję świat, w którym żyłem, w którym się wychowałem. To jest świat, który istniał w latach 60., 70., 80. Świat, którego już dzisiaj nie ma. Niewątpliwie są to wspomnienia bardzo ciekawe, barwne, pełne anegdot. Mi najbardziej osobiście utkwiła anegdota dotycząca zmieniających się portretów przywódców PRL-owskich, które wisiały w szkole w Falenicy, do której pan Szczepek chodził, i komentarz dorosłych, że pan Jezus jest stałym elementem, tylko łotrowie po jego prawej, lewej stronie się zmieniają. Takich anegdot, opowieści jest bardzo dużo, o jedzeniu również owoców morskich. Jest też sporo, co nieuniknione, o piłce nożnej, czyli o miłości pana Stefana Szczepka, o jego próbie gry, o jego początkach kariery dziennikarskiej, jego fascynacji futbolem, a przede wszystkim o ludziach z Falenicy, o jego rodzinie, znajomych. No jest to na pewno niewątpliwie taki bardzo ciekawy, barwny obraz przeszłości. Książka, którą z pewnością można polecić każdemu, nie tylko tym starszym, dla których to będzie powrót do przeszłości, ale również i młodszym, którzy mogą poznać świat, którego już dzisiaj nie ma. Jedyny drobny zarzut, jaki można pod adresem autora skierować, to odniesienie do współczesności, które moim zdaniem w tej książce nie są potrzebne i są takim, powiedział, pewnym dysonansem. Natomiast niewątpliwie cała książka jest naprawdę fascynującą lekturą, która właściwie się pochłania. Grzegorz Majchrzak, historyk PRL-u, także historyk sportu w Polsce Ludowej, zachęcał nas do lektury znakomitości polskiego dziennikarstwa sportowego, pana Stefana Szczepułka. Kto zna świetne pióro tego autora, zachęcać wiele nie potrzeba. Książkę Szkoła Falenicka, o której była mowa, mamy także dla Państwa. Trzeba tylko do nas napisać historię jak z książki, małpapolskieradio.pl. Historie jak z książki. I na koniec programu wracam jeszcze na chwilę do Gombrowicza, do Wsoli. Tam w ostatni weekend odbyły się różne rocznicowe imprezy teatralne, muzyczne. Otwarto także wystawę Cedrica Fiorettego, francuskiego artysty, literata, muzyka, który mieszka w Nicei, a zrobił wystawę o węs. I ta wystawa jest teraz czynna, będzie czynna do końca roku. Tam Państwo wybierzcie się. Również można oczywiście wybrać się do węs, ponieważ tam również przyszykowane są różne imprezy. Węs mieści się Dom Gombrowicza, a starnie Polskiego Ministerstwa Kultury jest teraz odnowione i udostępnione do zwiedzania. Tam w październiku ma mieć miejsce wielka spotkanie tłumaczy Witolda Gombrowicza. Już dzisiaj Państwu dziękuję. Spotykamy się za tydzień o 23 parę minut po. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Żegnamy reklamy.